إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغزانغو اسلام الله تبارك وتعالى katika kitabu chake asema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw دوغزانغو اسلام aya hii ni miongoni mwa aya ambazo kwamba Allah Jalla wa Ala ndani yake anatuwajibishia sisi kuamini kama alivyoamini maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana Allah Subhanahu wa Ta'ala asema endapo wataamini kama walivyoamini maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kama mlivyoamini nyinyi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakuwa miongoka katika njia sawa sawa. قال شيخ الإسلام ومفتي الأنام ابن تيمية الحراني رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا دوغزانغو إسلام pia شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله أسيما كما البنقلي وقد كفتاوى فتاوى ذاكي kuwa la aiba, hakuna aibu wala hatiwi aibu, ala man adhhara madhhab as-salafi, hamna aibu juu ya yule ambaye kwamba tadhihirisha madhhabi as-salafi, wantasaba ilayhi wa'taza ilayhi, na akajinasibisha na madhhabi as-salafi na akaifuata madhhabi as-salafi, fi aqwalihim wa fa'alihim wa aqidatihi wa ibadatihi wa muamalatihi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, muislamu hatiwi aibu ama mtu atiwi aibu anaposema kuwa mimi ni salafi na mimi nafuata salaf, bali yajibu kabulu dhalika bilittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqa, bali nawajibika yule ambaye kwamba tajinasibisha na madhhab ya salafi na akawafuata salafi kwa haki bila madai, basi nawajibika kila mmoja katika Uislamu kukubaliana kile ambacho kwamba anachokisema. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, madhhabu salafi, madhhab ya salaf la yakunu illa haqqa, hamna ndani yake isipokuwa haq. Dugi zangu Islam, man humu salaf, salaf wa salih, as-salaf kama wanavyosema ulama al-lugha, wanachuoni wa lugha, kuwa as-salaf man taqaddamaka min abaika wa thawi qarabatika, kuwa salaf ni wale ambao kwamba wamekutangulia wewe miongoni mwa baba zako, mababu zako na jamaa wako wa karibu, wale waliokutangulia. Kwa hivyo hii ndio maana salaf, as-salaf man taqaddamaka min abaika wa thawi qarabatik, kwa hivyo ni jamaa zako wa karibu, wale ambao kwamba walikutangulia walishakufa, ambao kwamba wawafata wao. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, hii ndio salaf lughatan, na katika istilahan, katika sheria, maana salaf as-salih, waja wema waliotangulia. Qala al-Imam al-Qalshani al-Maliki rahimahullah, asema al-Imam al-Qalshani المالكي رحمه الله السلف هم الصدر الأول الراسخون في العلم يختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فيجب اتباعهم فيما نقلوه واقتفاء آثارهم فيما عملوه والاستغفار لهم وإف السلف شرعا واصطلاحا أسمى الإمام القلشاني رحمه الله هم الصدر الأول نكيلك زازي تقوانزا wale wa kwanza walikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kwamba wasifika na sifa gani arrasikhuna fil ilm ambao kwamba wamekita mizizi katika ilm Allah subhanahu wa ta'ala kiwasifia asema warrasikhuna fil ilm yaqulun amanna bihi kullun min indi rabbina wama yadhakkaru illa ulul albab kwa hivyo arrasikhuna fil ilm humu salaf kwa hivyo humu sadrul awwal ndio kizazi cha kwanza wale walikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم متوم صلى الله عليه وسلم كيوليزي أسيما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم جهاوة السلف الصالح هم الصدر الأول الراسخون في العلم أمبو قمبو ومكيت مزيز كتك علم واتو أمبو قمبو ونوبيو وحلي يجو كتك علم متوم صلى الله عليه وسلم كيوصيف واسيما كيزازبورا نوالي أمبو قمبا نلقوا نوميم يعني ما صحابة واكي ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ambao kwamba wamejumuika na mtume sallallahu alaihi wasallam wamemsuhubu mtume sallallahu alaihi wasallam hawa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum wa radu'an Allah subhanahu wa ta'ala kiwasifu humu sadrul awwal arrasikhuna fil ilm yaqulun aw arrasikhuna fil ilm يختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم هو الصدر الأول السلف الله سبحانه وتعالى من وشقوك وجلجاني يكو صحبيانا نمتموك صلى الله عليه وسلم كيف أمنا إبو ليوتا بيقوان بتسمى ميمي نوفات السلف الصالح نوفات ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم قويمة نوفات بلا كزوة نوفات أونيو قوونيو njia aliyopita mimi pia napitia basi mtu atiwi aibu la aiba ala man adhhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi bali yajibu qabulu dhalika bil ittifaq limadha fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan hamna isipokuwa haki katika madhhabi as-salaf kwa hivyo ni rasikhuna fil ilm ikhtarahum Allah tabaarak wa ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam Allah amewachagua kwa hivyo ndugu zangu waislam fayajibu tibauhum fima naqaluh inapasa kuwafata masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale ambayo kwamba wameyanukuu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walionukuu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama tafsir ya Qur'an na tafsiri ya hadith na sunan za mtume sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw kuwa tukiamini na tukipita mapito ambayo kwamba wameyapita masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakika itakuwa tumeongoka kwa hivyo ndugu zangu waislam hawa ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameongoza kwa hivyo lazima tujiongoze kupitia uongofu waliokuwa nao ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadi kwa hivyo kupitia uongozi na kupitia uongofu waliokuwa nao masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam pia sisi tufate tuige wala tusizue kwa hivyo ndugu zangu waislam madhhabu salafi hamna isipokuwa haki hamna isipokuwa ni kuambisha watu kufatana na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masohaba wake kama alivyoambisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ndugu zangu waislam fayajibu tibauhum fima naqalu inatupasa sisi kuwafata masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kile ambacho kwamba wamekinukuu waqtifau atharihim fima amilu walistighfaru lahum na pia kuyafanyia kazi yale ambayo kwamba waliyofanyia kazi walistighfaru lahum na kuwatakia maghfira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala maana hii ni sifa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia nayo ahli sunnati wal jamaa wanawafuata salaf na wanafuata mwenendo wao na uongofu wao na pia wanawatakia istighfar wanawatakia maghfira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu Allah tabarak wa ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان hii ndio kazi wanaoifanya wale waliokuja baada ya salaf kwa hivyo ndugu zangu waislamu as-salaf humu sadrul awwal ar-rasikhun fil ilm ikhtarahum Allah tabaarak wa ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam fayajibu ittiba'uhum fima naqalu واقتفاء اثارهم فيما عملوا والاستغفار لهم. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, hamna aibu yule ambaye kwamba atasema mimi ni salafi, ana salafi. Kama alivyosema Sheikh Al-Walid Ubaidul Jabiri hafidhahullah, alipoulizwa je, mtu yajuzu kusema kuwa mimi ni salafi ama jitosheleze na kauli kuwa mimi ni sunni, ni mtu wa sunna? Akasema rahimahullah au ahfidhahullah, irfa'u ru'usakum biqaulikum ana salafi, kuwa nyanyueni vichwa vyenu Waislamu na watu wa sunna mkisema kuwa sisi ni masalafi, nahnu salafiyun. Hamna aibu ndugu zangu Islam, la aiba ala man adhhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi, bali yajibu qabulu dhalika bil ittifaq, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Ndugu zangu Islam, hii ndio madhhab ya sahaba, madhhab ya ahli sunnati wal jamaa, ndio hiyo hiyo madhhab ya salafu salih, ni madhhab ya zamani, si madhhab mpya, si madhhab ya kizushi. Kama alivyosema Sheikh al-Islam rahimahullah katika sehemu nyingine akielezea madhhab ya salaf, madhhab ya ahli sunnati wal jamaa, asema ni madhhabun qadimun ma'rufun qabla an yakhluqa Allah Aba Hanifa wa Malikan wa Shafi'iyya wa Ahmada, wa huwa madhhabu sahabati alladhina talaqawhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo hii ni madhhab ambayo kwamba ni qadimu, ni yatambulika. Rejea katika vitabu vya wanachuoni utaipata madhhabi hii wakifanyia takrir. Ni madhhabu ambayo kwamba ipo toka zama, ni madhhabu aliyoianzisha Allah subhanahu wa ta'ala, akamteremshia mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam akawapokeza maswahaba wake. Kwa hivyo ni madhhabun qadimun ma'rufun, na yatambulika. Qabla yakhluqa Allah Aba Hanifa, kabla hajaumbwa Aba Hanifa na Allah subhanahu wa ta'ala, madhhabu ipo. Wa Malikan, na Imam Malik, wa Shafi'iyya wa Ahmada, bal huwa madhhabu sahabati alladhina talaqawhu anin nabii sallallahu alaihi wasallam, ndio madhhabu ya masahaba ambao kwamba wameipokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, as-salafu salih ni kuanzia mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa hivyo lazima kila mmoja katika Uislamu awapate kwa wema na ajinasibishe nao. Ndugu zangu Islam, tambueni kuwa khairi yote ni kuwafuata salaf, na kuharibikiwa na mtu kuangamia ni kwenda kinyume na njia ya salaf. Kama kala shair, fakullu khairin fi itibai man salaf wa kullu sharrin fi ibtidai man khalaf, khairi yote ni kuwafata salaf. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, tutaongoka tukiwafata salaf, na kinyume chake tukiachana njia salaf, tukikataa njia salaf, tukiwabeza salaf na kuwatukana na kuwatia aibu wale ambao kwamba wanashikamana njia kama, tutaharibikiwa. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, ni hatari kwenda kinyume na njia ya salaf. Idhan ndugu zangu Islam, ahli sunnati wal jamaati as-salafiyun wanalingania watu na kuwaregesha watu katika nani, katika kule kuwafuata salaf, kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia salafu salih, waja wema waliotangulia. Ndugu zangu Islam, kwa hivyo madhhabu salafi hamna isipokuwa haki ndani yake, na si madhhabu jadid, si madhhabu mpya, si madhhabu ya uzushi kama wanavyosema mahizbi, mahurafi na watu wazushi. Yakulu Sheikh Abu Abdullah Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahullah, asema wa amma salafiyatu fahiya nisbatun ila salafi wa huwa intisabun mahmud ila manhajin sadid wa laysa ibtida' madhhabin jadid. Ama as-salafiyya, usalafiyya, ma maana usalafia? Usalafia maanisha nini? Kitu cha kwanza muislamu afaa atambue kuwa salafia fahiya nisbatun ila salaf, ni kule kujinasibisha na salaf, kama tulivyosema salaf humu sadrul awwal arrasikhuna fil ilm ikhtarahum Allah tabarak wa taala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo salafia fahiya nisbatun ila salaf, ni kujinasibisha kwa salaf na kusema mimi ni salaf, mimi ni salafi na ni mtu wa sunna. Yote maana ni moja, kuwa mimi ni sunniyu salafiyu, yote ni maana moja. Kwa hivyo hamna aibu mtu kujinasibisha na salaf. Wa huwa intisabun mahmud ila manhajin sadid wa laysa ibtida' madhhabin jadid. Kwa hivyo ni nasibisho zuri, ni nasibisho lenye kuhimidiwa na kusifiwa, wala hamna aibu. Wa laysa ibtida' madhhabin jadid, wala hamna kuzua madhhabu mpya. Salafu si kuzua madhhabu mpya. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hamna kitu ambacho kwamba kinaitwa salafia tunjadida, kama wanavyosema ahlul ahzab hizbiyun walmunharifa walmubtadia, na watu waliopinda wasema kuwa hawa ni masalafia jadida. La, fa amma salafia فهي نسبة إلى السلف وهو انتساب محمود إلى منهج سديد وليس ابتداء مذهب جديد. وإذا لقزانك الإسلام أهل السنة والجماعة وأنا ولنغنيا واتو نكو ورقش واتو كوفهم والسلف كوفهم كتاب الله سبحانه وتعالى نسلنا زمتوم صلى الله عليه وسلم كوفهم والسلف. وإذا لقزانك الإسلام تلزميانين ننجي السلف Allah subhanahu wa ta'ala miyambrisha pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu yangu muislam, falzam sabila rashidina wala tazir la yakhda'annaka sukhrufu shaitani fahuwa sabilu ila sa'adati wal huda wa huwa tariqu li jannati rrahmani kun mithla ma kana ar-rasul wa sahbuhu wa tabi'una lahum al ihsani. Kwa hivyo ndugu yangu muislam, kun mithla ma kana ar-rasul wa sahbuhu, kuwa kama vile alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam na maswahaba wake na asalafu salih wa tabi'una lahum ma'al ihsan, na wale waliofuatia kwa wema. Allahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulihil amin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ndugu zangu waislamu, tumeona ya kuwa hamna aibu wala hatiwi aibu yule ambaye kwamba tajinasibisha na salaf as-saleh wale wajawemo waliotangulia. Na pia ndugu zangu waislamu, tumeelezea salaf lughatan wastilahan as-salaf as-saleh, tukasema katika sheria as-salaf as-saleh kama alivyoelezea al-Imam al-Qalshani al-Maliki rahimahullah kuwa humu sadrul awwal arrasikhuna fil ilm, ni kile kizazi cha kwanza ambacho kwamba alichukua ndani yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia mtume sallallahu alaihi wasallam akawasifia akasema, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kuwa wabora wa umma huu ni qarni, ni hii qarni ambayo kwamba mimi nipo ndani yake, yani yeye na masahaba wake mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wale ambao kwamba wanafuatia kwa wema na wakafuatia kwa wema. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, madhhabu salaf ama madhhab ahli sunnah wal jamaa, pia wengine wanaelezea wasema kuwa madhhabu salaf ma kana alayhi sahabatu alkiram wa tabi'un wa atba'uhum wa immatu ad-din duna man rumiya bi bid'atin au shuhira bi laqabin kal khawarij wa ghayrihim. Kwa hivyo ni madhhab ambayo kwamba walikuwa nayo maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na wale waliofuatia kwa wema wakafuatia kwa wema ila yaumiddin, mpaka kisimame kiyama. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, hii madhhabu salaf kama alivyosema Sheikhul Islam rahimahullah, la yakunu illa haqqa, hamna ndani yake isipokuwa haqqa, isipokuwa ni haq, maana ni qala Allah qala rasulu, kukifata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, bifahmi man as-salaf as-salih, kupitia ufahamu wajawemo waliotangulia. Maana Allah ashasema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kuwa walimwengu wote wakiamini kama walivyoamini maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtadaw, itakuwa miongoka. Na kule kwenda kinyume na salaf, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa yattabi' ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kuwa mtu ataharibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala hatojali, atamtia motoni kwa kule kwenda kinyume na salafu saleh, kwenda kinyume na maswahaba. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam lazima tufahamu viwili hivi kupitia ufahamu waliokuwa nao waja wema waliotangulia maswahaba, si ufahamu wangu mimi na wewe, ama si ufahamu mpya, ni ule ufahamu waliokuwa nao nani? Maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana Qur'ani imeshuka katika enzi zao na ni watu ambao kwamba walikuwa wanaijua lugha ya Kiarabu na wamezipokea sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam wakazinukuu kwetu sisi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, hawa maswahaba ni qauman ikhtarahum Allah tabarak wa ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Ibn Mas'ud, ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kwa ajili ya kufanyaje, ya kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wao ndio wamepata neema na wakapata fadhila ya kule kumbashiri mtume sallallahu alaihi wasallam na kuonana na mtume sallallahu alaihi wasallam na kujumuika naye. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, lazima tuwafate maswahaba, kun mithla ma kana ar-rasul wa sahbuhu wa tabi'una lahum ma'al ihsani. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, njia ya maswahaba na njia ya salafu saleh ndio tariq haq, ndio njia ya haq. Njia yote ambayo kwamba inaenda kinyume na njia ya maswahaba ni njia za upotofu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Kwa hivyo ile njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyonyooka, njia ambayo kwamba ipo moja kwa moja kuelekea katika radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni njia salafu saleh. Ndugu zangu Waislamu, limadha tiba as-salaf wa limadha fahmu salaf? Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha sisi kuwafuata salaf, kufuata ufahamu wao, kukifahamu kitabu chake na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia ufahamu wa salaf? Ahlul ilm wanataja, tutataja baadhi ya nukat ambazo kwamba zaonesha uwajibu wa kuwafuata salaf, kufuata ufahamu wao katika ibada, katika muamala, katika aqida na katika kila sehemu ya dini. Kila nyanja ya dini lazima ufuate salafu swale, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliokuja kwa wema na wakafuatia kwa wema, kama alivyowasifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sababu ya kwanza, ndugu yangu, ndugu zangu Islam, hawa salaf, liannahum atharun nasi siratan wa a'maqu ilman wa akhlasun nasi quluban, ni watu ambao kwamba sira yao ni safi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameisifu sira yao mpaka akawaridhia, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba wa athabahum fathan qariba. Kwa hivyo ni watu ambao kwamba atharun nasi siratan, regelea katika sira ya maswahaba usome uone wanaume wa kisawa sawa, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikri llahi wa iqami ssalah wa ita'i zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Rijalun ni salafu salih, maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wattabi'una lahum bi ihsan. Kwa hivyo ni atharun nasi siratan wa a'maqu ilman, ni watu ambao kwamba wana elimu nyingi, warasikhuna fil ilm yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa akhlasu an-nasi quluban, ni watu ambao kwamba walikuwa na nyoyo safi, ni watu ambao kwamba walikuwa na ikhlas. Wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, nukta ya pili, wanasema hawa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, liannahum sahibu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wamesuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wajahadu ma'ahu, na wakaenda jihad pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, waarafu siratahu, na hawa ndio wanaijua sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo lazima tuwafate hawa, wamesuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wametoka jihadi naye na wanaifahamu sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kadhalika ndugu zangu Islam, pia wanasema ahli ilm hawa salaf, lianna Allah tabaraka wa ta'ala ikhtarahum lisuhbati nabiyihi sallallahu alayhi wasallam, sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemchagulia Mtume sallallahu alayhi wasallam, amewachagua hawa salaf kuandamana na Mtume sallallahu alayhi wasallam na kushirikiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo lazima tuwafate na tufate ufahamu wao, tufahamu kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia ufahamu wa salaf. Kadhalika ndugu zangu Islam, lianna Allah tabaraka wa ta'ala, pia Allah tabaraka wa ta'ala athna alayhim, amewasifia. Regea katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala uone Allah alivyowasifu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Regea katika suratul Hashr, suratul Tauba na sura nyingine mbalimbali, Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu masahaba ndani yake. Kwa hivyo lazima tuwafate, ni watu ambao kwamba Allah amewasifu. Tusipowafata salaf, tutawafata nani? Tufate wasanii, waimbaji, wazushi, watu wa bid'a? La, lazima tuwafate salaf. Fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf, khairi yote ni kuwafata salaf na kule kuharibikiwa ni kuwafata khalaf, wale waliokuja baada ya salaf. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wa taba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya, hawa kuwafata utaharibikiwa, kuwafata wazushi, watu wa bid'a, munharifun, mubtadi'a, mahizbi na makurafi, utaharibikiwa ndugu yangu Muislam. Kwa hivyo lazima uwafate salaf, usome njia yao, usome mwenendo wao, usome sira zao, ili kuwafata uwafate bi ihsan. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar walladhina taba'uuhum bi ihsan, wale waliofuatia kwa wema. Kuwafuatia kwa wema ni kusoma mfumo wao ukaufahamu, si kuwafuatia kwa ujinga. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, lianna Allah tabaraka wa ta'ala azka alayhi mama athna alayhi, amewasifia wazakahum, na Allah subhanahu wa ta'ala akawatakasa. Lianna Allah zakahum, amewatakasa, wa athna alayhim, na akawasifu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wamesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa radiya anhum fi kathirin min al-ayat, na Allah subhanahu wa ta'ala ametangaza katika aya nyingi kuwa amewaridhia. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, lazima tuwafate. Tukimalizia nukta ya mwisho, ndugu zangu Islam, tambueni pia mtume sallallahu alaihi wasallam, lianna rasul sallallahu alaihi wasallam amara bitibaihim, mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha sisi kuwafuata salaf. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, mtume ameamrisha. Kwa hivyo kufuata madhhabi salafi ni kuifuata amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidin almahdiyyin addu 'alayha bin nawajidh. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, mtume ameamrisha kuwafuata salaf bitibaihim waliktidai bihim, na kule kuwaiga. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, lazima tuwafuate salaf. La aiba ala man adhhara madhhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi, bal yajib qabulu dhalika bil ittifaq, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqa. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, kabla tujamaliza khutba yetu, nataka tutahadharishane kuwatahadharisha waislamu. Ndugu zangu waislamu, sherehe za makafiri hazituhusu. Ndugu zangu waislamu, sherehe za makafiri hazituhusu. Mwaka mpya, sijui Christmas, Pasaka na yale mambo ya kipuzi ambayo kwamba wanayofanya kufari, haituhusu sisi. Tuna idi zetu mbili ambazo kwamba Allah ametujalia. Ndugu zangu waislamu, katika sifa ya waumini Allah yasema, walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lagwi marru kirama. Katika sifa ya waumini hawashuhudii mambo ya batil, mambo ya upuzi kama vile sherehe za makafiri, Christmas, mwaka mpya, sijui Pasaka. Hizi zote ni sherehe za makafiri, muislamu hafai kushuhudia. Na pia kadhalika Allah akiwasifia waumini waliofaulu, qad aflaha almu'minun, katika sifa Allah subhanahu wa ta'ala sema, walladhina hum anil lagwi mu'ridun, katika sifa ya waumini wanapuzia mambo ya kipuzi. Wa idha sami'u al-lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, sherehe za makafiri hazituhusu. Wao na dini yao na sisi tuna dini yetu. Kinachotakiwa ni alwala wal bara, kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinachotakaniwa ni muislamu kuwachukia makafiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ukafiri waliokuwa nao tusiwafanye vipenzi. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yaf'al dhalika minkum fa in wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, sherehe za makafiri hazituhusu. Usisherekee pamoja na makafiri, usijihusishe katika sherehe zao ndugu zangu waislamu. Kwa hivyo ndugu zangu waislamu, hapa tutahadharishana, wala si misimamo mikali, wala si ugaidi. Ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo inavyosema. Wale wana dini yao na sisi tuna dini yetu. Lakum dinukum waliya dini. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.